ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانوں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے. ومن تطوع خیرا، اور جو بھلی بات اپنی طرف سے کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تبارک و تعالی نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے. یہ سورہ بقرہ کی 158 نمبر آیت ہے، اور اس میں فرمایا کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانوں سے ہیں. لفظ استعمال ہوا شعائر اللہ، یہ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعائر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے کسی کو پہچانا جائے، وہ علامت اور وہ نشان کہ جس کے ذریعے سے کسی اور چیز کو پہچانا جائے. اور شعائر اللہ سے مراد، شعائر اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ نشان اور وہ علامت کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو، اسے شعائر اللہ کہیں گے. اس آیت مقدسہ میں صفا اور مروہ کا ذکر ہے. کچھ باتیں اس حوالے سے جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ یہ کیا ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آیت مقدسہ کے حوالے سے حضرت عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اس آیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی صفا مروہ کی سعی نہ کرے تو اس پر کچھ حرج نہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم نے غلط سمجھا، اگر یہ بات ہوتی کہ اس کے نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں تو پھر یہ نہ فرمایا جاتا کہ اس کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ کہا جاتا کہ اس کے نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے سعی کرنے میں کچھ حرج نہیں. اچھا، اب اس بات کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں، اور خانہ کعبہ میں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا جیسے بدترین گناہ کا جب ارتکاب کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پتھر بنا دیا. لوگوں نے ان دونوں کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے باہر رکھ دیا کہ لوگ عبرت حاصل کریں. کچھ عرصے تک تو وہ وہیں رہے اور لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے رہے، اور اس کے بعد ایک زمانہ گزرنے کے بعد ان دونوں بتوں کو لوگوں نے صفا اور مروہ پر نصب کر دیا. یہ دو پہاڑ تھے، ایک پہاڑ پر صفا پر اس آدمی کو جس کا نام اصاف کہا جاتا ہے اسے نصب کیا، اور دوسرے بت کو جس کا نام نائلہ بتایا جاتا ہے اسے مروہ پر نصب کر دیا. اور نصب کرنے کے بعد، زمانہ گزرنے کے بعد، لوگ ان بتوں کو پوجنے لگ گئے، ان کی عبادت کرنے لگ گئے. اور اس کے بعد جب اسلام آیا اور اسلام نے آنے کے بعد تمام بتوں کو خانہ کعبہ سے ہٹا دیا، لوگ خانہ کعبہ کا طواف تو کرنے لگے، لیکن چونکہ صفا اور مروہ پر کفار بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کے گرد چکر لگایا کرتے تھے، تو مسلمان وہاں جانے سے کتراتے تھے، وہاں جانے سے بچتے تھے. تو یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی کہ ہم وہاں جانے میں اس وجہ سے بچتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور اس کے بعد یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی. حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ ان صفا اور مروہ کے درمیان کئی شیاطین اور کئی بت رکھے تھے، اور شیاطین رات بھر وہاں اس کے چکر لگایا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں جانے سے بچتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود بھی اس کی سعی فرمائی، اور یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ان دونوں صفا اور مروہ کی سعی کرنا، ان کے پھیرے لگانا، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان اس صفا مروہ کی سعی کرنے لگے۔ اس صفا اور مروہ کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نشان، اپنی علامت بیان فرمایا، اس کی وجہ کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تبارک و تعالی نے امتحانات لیے، ان میں سے ایک امتحان یہ تھا کہ آپ سے فرمایا کہ اپنی اہلیہ اور اپنے فرزند کو خانہ کعبہ، آج جہاں خانہ کعبہ ہے اس وقت ایک بیابان اور ایک چٹیل میدان تھا، وہاں اپنے زن اور فرزند کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی کم سن تھے، آپ کو وہاں چھوڑ کے جب جانے لگے تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ ابراہیم، اس چٹیل میدان میں تم ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اور یہ بتاؤ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ اب حضرت حاجرہ نے کہا کہ اب ہمیں فکر نہیں، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ کھجوریں اور ایک پانی کا مشکیزہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اور ایک درخت کے نیچے حضرت حاجرہ سے فرماتے ہیں کہ یہاں رک جاؤ، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن تک وہ کھجوروں کا ذخیرہ اور پانی کا مشکیزہ کام آتا ہے، اور اس کے بعد جب خوراک ختم ہو جاتی ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے پریشان ہوتے ہیں تو حضرت حاجرہ پانی کی تلاش کے لیے چلتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ دور دور تک کہیں پانی کا پتہ نہیں۔ تو آپ اس خیال سے کہ قریب یہ دو ٹیلے ہیں، یہ دو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں کہ جنہیں ہم صفا اور مروہ کہتے ہیں، ان پہاڑوں پر چڑھ کر دیکھتی ہیں کہ کہیں پانی کے آثار نظر آ جائیں۔ چنانچہ حضرت حاجرہ پہلے صفا پر چڑھتی ہیں اور دیکھا کہ کہیں پانی نظر آ جائے، اور اس کے بعد پانی نظر نہ آیا تو آپ نے ارادہ کیا کہ صفا سے اتر کر اور پھر مروہ کی طرف جائیں، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ میں صفا سے جب اتروں گی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ نے یہ کیا کہ صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے آپ نے دوڑ لگائی تاکہ وہ نشیبی علاقہ جلدی سے عبور کر لیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زیادہ دیر نظروں سے اوجھل نہ رہیں۔ حضرت حاجرہ صفا سے مروہ کی طرف دوڑتی ہیں، مروہ پر جانے کے بعد پانی تلاش کرتی ہیں، پانی نہ پا کر دوبارہ مروہ سے صفا کی طرف آتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوڑتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت حاجرہ 7 چکر اس طریقے سے لگاتی ہیں، اور اس کے بعد دیکھتی ہیں کہ ایک آواز آتی ہے، کسی انسان کی آواز کو محسوس کر کے حضرت حاجرہ دل میں یہ خیال کرتی ہیں کہ یہاں اس چٹیل میدان میں اچانک کوئی انسان کیسے آ گیا، یقیناً یہ کوئی فرشتہ ہوگا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب دیکھا کہ ایک آدمی وہاں کھڑا ہے، حضرت حاجرہ سمجھ گئیں یقیناً یہ فرشتہ ہے، اور وہاں قریب جاتی ہیں۔ وہ فرشتہ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے زمین پر ایک ٹھوکر ماری، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی رگڑتے ہیں، وہاں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور پانی نکلنے لگتا ہے۔ حضرت حاجرہ اس پانی کو روکنے کے لیے مٹی کی ایک منڈیر بناتی ہیں اور اس پانی کو روک لیتی ہیں، پانی ہے کہ جاری ہی رہ رہا ہے۔ حضرت حاجرہ اپنی اس وقت کی زبان میں کہتی ہیں کہ زمزم، ٹھہر جا، رک رک۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ پانی وہیں رک جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ اس پانی سے سیراب ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ دو پہاڑ تھے کہ جس پر حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے صبر اور استقامت کا یہ انداز ایسا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ عمرہ کرنے والوں پر اس سعی کو لازم قرار دے دیا گیا کہ حضرت حاجرہ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر وہاں قیام کیا اور پیاس کی شدت میں صبر کیا اور پانی کی تلاش میں جب آپ دوڑیں وہ ادا ایسی بھا گئی کہ قانون بنا دیا گیا کہ اب قیامت تک جو بھی حج اور عمرہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہی ہیں, لیکن جن چیزوں کو جن اشیاء کو ان سے نسبت ہو جائے وہ اشیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی محبوب ہو جاتی ہیں کہ رب کریم اسے اپنی نشانی اور اپنی علامت قرار دے دیتا ہے اور لوگوں پر لازم قرار دے دیتا ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں. آئیے ایک حدیث شریف جو بخاری شریف میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائی کہ نسبت کی کیسی برکتیں ہوتی ہیں. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے کا کرم کہ ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام امتوں سے بہتر اور افضل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت, تمہاری عمریں گزشتہ امتوں کے مقابلے میں اتنی کم ہیں کہ گویا پورے دن کے مقابلے میں عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت, اور فرمایا کہ تمہارا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی نے چند مزدور کام پر لگائے اور ایک مزدوروں کی ٹیم سے یہ کہا کہ تم صبح سے لے کر آدھے دن تک کام کرو, تمہیں ایک ایک قیراط ملے گا. ان لوگوں نے کام کیا, حضور فرماتے ہیں کہ وہ یہودی تھے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اب کون ہے جو آدھے دن سے لے کر اور عصر کی نماز تک کام کرے, انہیں ایک ایک قیراط ملے گا. لوگوں نے کام شروع کیا, حضور فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو کہ وہ عیسائی ہیں. اور اس کے بعد کہا گیا کہ کون ہے کہ جو عصر اور مغرب کے درمیان مزدوری کریں اور اس کے عوض انہیں دو دو قیراط ملیں گے. تو جو لوگ کام پر آمادہ ہوئے حضور فرماتے ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں. تب لوگوں نے, یہود اور نصارہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, ہم نے اتنی دیر کام کیا, زیادہ دیر کام کیا, لیکن ہمیں معاوضہ کم ملا, اور ان لوگوں نے کام کم کیا لیکن انہیں معاوضہ زیادہ ملا. حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا, یہ بتاؤ کہ جو تمہاری مزدوری طے ہوئی تھی اس میں سے کچھ کم ملا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, جو طے ہوا تھا اتنا ہی ملا. تو رب کریم فرماتا ہے کہ یہ میرا فضل ہے کہ جسے چاہے عطا کروں. تو بتائیے ہمیں اور آپ کو یہ فضیلت, ہماری عمریں کم ہمارا اجر و ثواب زیادہ, ہمارا عمل کم ہمیں اجر و ثواب زیادہ, یہ کس وجہ سے ملا؟ اس لیے کہ ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں, اور یہ حضور کی نسبت کی برکت ہے کہ ہمارے لیے محنت کم ہے لیکن اجر و ثواب ہمارے لیے زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی جب نسبت کسی شے کو ہو جائے وہ شے بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایسی محبوب ہو جاتی کہ اللہ تبارک و تعالی اسے وہ کرامات عطا فرما دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں مفصل بیان ہوا. ہم صرف اتنی بات عرض کرتے ہیں کہ جس کا تعلق ہمارے عنوان سے ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جب ان کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی جاتی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے لیے اپنے بھائی کو اپنی قمیض عطا فرماتے ہیں, اپنا کرتا عطا فرماتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میرے اس کرتے کو لے جا کر کے میرے والد ماجد کی آنکھوں پر ڈال دو, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. قرآن مجید فرقان حمید نے اسے بیان کیا, ارشاد ہوا کہ اذهبوا بقمیص هذا فألقوه على وجه ابي یاتی بصیرن، کہ اگر تم ہمارے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر میرا یہ کرتا ڈال دو گے تو ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی. اور قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو ڈالا گیا آپ کی بینائی واپس آ جاتی ہے. مجھے بتائیے اس کرتے میں کیا تھا؟ اس میں سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ اس کرتے کو نسبت ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور وہ کرتا مت ہو گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے. اب اس کرتے کا عالم یہ کہ وہ نابینا کی آنکھوں پر رکھ دی جائیں تو وہ بینا ہو جایا کرتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ تو ہوتے ہی نیک ہیں، اور وہ تو ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، لیکن ان سے کوئی شے اگر منسوب ہو جائے تو وہ شے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تفسیر روح البیان میں موجود ہے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسے نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام علیہ الرضوان کی دعوت کی، اور دعوت کے وقت جو دسترخوان بچھایا تو آپ نے دیکھا کہ وہ دسترخوان کچھ میلا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دسترخوان کو اٹھایا، اپنی خادمہ کو دیا اور کہا کہ جاؤ اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اس دسترخوان کو آپ کی خادمہ نے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا، اور اس کے بعد آپ کے ارشاد پر دوبارہ اس دسترخوان کو نکالا تو بجائے اس کے کہ وہ جل کر کے راکھ ہو جاتا، وہ دسترخوان بالکل صاف اور شفاف ہو گیا. مہمان موجود تھے، انہوں نے کہا کہ انس ہم نے تو یہ دیکھا کہ آگ کی تو یہ فطرت ہے، آگ کا تو یہ کام ہے کہ جب اس میں کپڑا ڈالا جائے وہ اسے جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، یا کوئی بھی شے آگ میں ڈال دی جائے آگ اسے جلا دیتی ہے، لیکن تم نے یہ دسترخوان آگ میں ڈالا، آگ نے اسے نہیں جلایا، یہ واقعہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عزیزان محترم نسبت کی کیسی برکت ہوتی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دسترخوان سے ایک مرتبہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پہنچ لیے تھے، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس کپڑے کو دست مصطفیٰ مت ہو جائے، جس کپڑے کو دست مصطفیٰ چھو جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی. یہی سوچ کر میں نے اس دسترخوان کو صاف کرنے کی نیت سے، اسے شفاف کرنے کی نیت سے اسے آگ میں ڈالا، اور آگ نے اس کے میل کو تو جلا دیا لیکن کپڑے کو آنچ تک نہیں آئی. تو آپ نے دیکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی نسبت کسی شے کو ہو جائے تو وہ شے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیسی عزیزان محترم برکت والی ہو جاتی ہے. اخبار الاخیار میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت شیخ نظام الدین کا واقعہ لکھا. آپ لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ قحط پڑا، لوگ پانی کو ترس گئے اور پیاس کی وجہ سے جانور مرنے لگ گئے. کہتے ہیں کہ پریشان ہو کر لوگ حضرت شیخ نظام الدین کے پاس گئے کہ قحط کی وجہ سے آج ہمارے جانور مر رہے ہیں. حضرت نظام الدین گھر کے اندر گئے اور جانے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کا لباس اٹھایا، ان کی قمیض سے ایک دھاگا نکالا، اور دھاگا نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ملتجی ہوئے اور دعا یوں کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہاتھ میں اس عورت کے لباس کا ایک تار ہے، ایک دھاگا ہے اس عورت کے لباس کا کہ جسے آج تک کسی نامحرم نے دیکھا نہیں. راوی کہتے ہیں کہ ابھی وہ دعا میں مشغول تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تو ہوتے ہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب، جو شے ان سے منسوب ہو جائے، جس شے کو ان سے نسبت ہو جائے وہ شے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہے. حضرت صاحب روح البیان نے ایک اور واقعہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی کا خادم کہ جس کا نام رجل مغربی تھا، کہتے ہیں کہ رجل مغربی اپنے دوستوں کے محو گفتگو تھا، بات چیت یہ چل رہی تھی کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات کس طریقے سے دیں گے، تو رجل مغربی نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے جوابات دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا تم چاہو تو دیکھ لینا۔ کہا کیسے دیکھیں؟ کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر پر بیٹھ کر کے دیکھ لینا۔ اتفاق یہ کہ رجل مغربی کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال کے بعد جب تدفین ہو جاتی ہے، رجل مغربی کے دوست قبر کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھیں رجل مغربی کا قول صحیح تھا یا نہیں، کہ اس نے کہا کہ مجھے جوابات دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تسلی کرو تو میری قبر پہ آ کر کے بیٹھ جانا۔ چنانچہ جب وہ رجل مغربی کی قبر پر بیٹھے، کیا سنتے ہیں کہ فرشتوں نے سوال کیا، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے۔ جب یہ سوالات شروع ہوئے تو رجل مغربی نے کہا کہ فرشتوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں حضرت بایزید بستامی کا خادم ہوں؟ میں ان کا لباس اپنے کندھے پہ رکھ کے گھوما کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ فرشتے رجل مغربی کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، جو نیک بندے ہیں، وہ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، لیکن جس شے کو نسبت اللہ کے نیک بندوں سے ہو جائے، وہ شے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو جاتی ہے۔ اب آئیے، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ عرض کیا کہ صفا اور مروہ کو کس طریقے سے تعلق حضرت ہاجرہ سے ہوا، تو وہ اللہ کی نشانی بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحانات لیے اور اس امتحانات کے بعد سرخرو ہوئے، آپ کو ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم، ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شروع کی، خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے جاتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کو یوں بیان کرتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تو یہ دعا ان کی زبانوں پر تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تبارک و تعالی، تو ہماری اس خدمت کو اپنے دربار میں قبول فرما، بے شک تو جاننے والا اور سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی، آپ ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے، وہ پتھر بھی ویسے ہی ویسے بلند ہونے لگ گیا۔ دیوار جتنی اونچی ہوتی، پتھر اتنا اونچا ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نیچے آنے کی ضرورت پیش آتی، وہ پتھر از خود نیچے ہو جاتا، وہ کبھی چھوٹا ہو جاتا، کبھی اونچا ہو جاتا، اور وہ پتھر اتنا نرم ہو جاتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان اس نے اپنے سینے میں لے لیے، اور وہ نشان جس پتھر پر رہے، آج ہم اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں نے پڑھی، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک دن ملنے کے لیے آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، آپ نے ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بتاؤ گھر میں گزر بسر کیسے ہوتی ہے، تو اس نے شکوے اور شکایت شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل جب آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا، اور ان سے یہ کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ کمزور ہے، اسے تبدیل کر لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کا یہ جملہ سنا، آپ نے فرمایا کہ میرے والد ماجد نے یہ اشارہ دیا کہ میری یہ بیوی صحیح نہیں، لہذا آپ نے اسے طلاق دی اور دوسری شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد دوبارہ تشریف لائے، اب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں۔ آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ جنگل میں گئے ہیں۔ پوچھا گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، وہ جنگل سے کچھ لے آتے ہیں اور ہمارے پاس زمزم کا کنواں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ گزر بسر بڑی اچھی ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل جب آ جائیں انہیں میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ مضبوط ہے، اسے اور مضبوط کرنا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو آپ کی بہو نے کہا کہ آپ اپنے قدم اس پتھر پر رکھ دیجئے، میں انہیں دھو دیتی ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر جب قدم رکھا، اس پتھر نے آپ کے قدموں کے نشان کو اپنے اندر لے لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے، اور دوسری مشہور روایت وہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ نے جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر مقام ابراہیم ہے۔ اب آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر قدم رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کی عظمت یوں بیان فرماتا ہے، کہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، کہ خانہ کعبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی نشانات ہیں، اور ان میں ایک نشان مقام ابراہیم بھی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اب دیکھیے، مقام ابراہیم ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں، لیکن جب اس پتھر کو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل سے ہو گئی، وہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بھا گیا کہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نشان ہے، یہ اللہ کی علامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، اور اس مقام پر لوگ نماز پڑھیں۔ آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ اس کے لیے کرتے ہیں، تو رب کریم گویا زبان حال سے یوں قدرت یہ بنا رہی ہے کہ لوگوں تم میرے گھر میں آنا، اور نماز تو میرے لیے ہی پڑھنا، سجدہ میرے لیے ہی کرنا، لیکن اپنی زمینوں کو، اپنی پیشانیوں کو اس جگہ پر رکھ دینا کہ جہاں میرے خلیل کے قدموں کا نشان ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب ہوتے ہیں، لیکن جن اشیاء کو ان سے نسبت ہو جائے، وہ اشیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے محبوب ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے، حج اور عمرے کی بات چل نکلی ہے، ہم حج کے لیے جب جاتے ہیں اور جب پہلا طواف کرتے ہیں تو حکم ہے کہ پہلے طواف کے 3 پھیروں میں لوگ رمل کریں۔ اب یہ رمل کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ رمل یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلا جائے اور سینہ تان کر کے چلا جائے، اپنے شانے کو ہلا ہلا کر کے چلا جائے، اور ایسے اکڑ کر کے چلے کہ گویا کوئی پہلوان میدان گویا دنگل میں اپنے مد مقابل کے سامنے کھڑا ہے اور اپنی چال ڈھال سے اس کو پریشان کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب طواف کرو تو شروع کے 3 پھیروں میں یہ رمل کرو۔ اب بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تبارک کا تعالیٰ کا ارشاد تو یہ ہے کہ جب زمین پر چلو تو نیچی نظر کر کے چلو، اور زمین پر اترا کر اور اکڑ کے مت چلو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین پر ہرگز اترا کے مت چلو، زمین پر ہرگز اکڑ کے مت چلو، انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ اکڑ کر اتنے لمبے ہو سکتے ہو کہ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو زمین پر ہرگز اکڑ کے مت چلو، زمین پر ہرگز اترا کر مت چلو۔ تو مولا تیرا ارشاد تو یہ کہ زمین پر اکڑ کے مت چلو، زمین پر اترا کر مت چلو، لیکن رمل کے موقع پر یہ ارشاد ہوا کہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عبادت کرو، اور طواف کی صورت میں جب چلو تو ایسے چلو جیسے اکڑ کے چلتے ہو، جیسے اترا کر کے چلتے ہو۔ تو معاملہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور عمرہ ابھی شروع نہیں کیا، ابھی طواف شروع نہیں کیا، کفار تانے دینے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا طواف کریں گے، ان کو تو مدینے کے بخار نے نرم کر دیا، ان کو تو یثرب کی بیماریوں نے کمزور کر دیا، یہ کیا طواف کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو کہ اب جب طواف کرو تو سینہ تان کر کے کرو، اترا کر کے کرو، اکڑ کر کے چلو، تاکہ ان کفار کو پتہ چل جائے کہ جسے تم یثرب بیماریوں کی جگہ کہتے ہو، اسے ہم نے اپنے قدموں سے مدینہ بنا دیا ہے، اور اب وہاں بیماری نہیں، اب وہاں شفا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا، اور حضور کی یہ ادا حضور کا یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بھایا کہ اب قانون بن گیا کہ قیامت تک جتنے لوگ حج کریں گے وہ پہلے طواف میں جب رمل کریں گے، جب شروع کے تین پھیرے میں جب وہ گھومیں گے تو وہ اس طریقے سے چلا کریں گے، وہ اکڑ کے چلیں گے، وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہوں کہیں بھی ان کو اکڑ کے چلنا منع ہے، کہیں بھی ان کو اترا کر کے چلنا منع ہے، لیکن جب رمل کا موقع آئے، جب طواف کا موقع آئے تو وہ اترا کر کے چلیں، اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے کسی کو نسبت ہو جائے تو وہ اشیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کرتے ہیں، اس جگہ کا نام یثرب تھا، یعنی بیماریوں کی جگہ، بیماریوں کا گھر، اور وہاں سے وبائیں پھیلتی تھیں۔ لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے قدم سے آپ نے اس یثرب کو مدینہ بنا دیا، اب اس کی عزیزان محترم برکت ایسی ہو گئی کہ اب اس کی زمین سے جہاں بیماریاں نکلتی تھیں اب اس کی مٹی سے شفا ملا کرتی ہے۔ خود حضور کا ارشاد ہے کہ ہماری اس زمین کی مٹی کو اگر بیمار استعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو شفا ہوگی۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی نے خوب فرمایا، فرماتے ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، کہ جسے سارے زمانے سے کویا شفا نہ ملے، اس کی بیماری کو شفا نہ ملے، وہ مدینے پاک سے تھوڑی مٹی اٹھا کر کے لے جائے تو وہ مٹی اس کے لیے شفا کا کام دے گی۔ عزیزان محترم، آپ نے جانا ان احادیث مقدسہ اور قرآن مجید فرقان حمید کے آیات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، لیکن ان نیک بندوں سے کسی کو نسبت ہو جائے وہ اشیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کہ لا اقسم بهذا البلد، مجھے نہیں ہے قسم اس شہر مکہ کی، وانت حل بهذا البلد، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے قسم ہے کہ تم اس شہر میں جلوہ گر ہو، تم اس شہر میں رہتے ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اسے یوں قلم بند کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو مقام اور مرتبہ ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں آپ کے شہر، آپ کے کلام کی قسم ارشاد فرمائی۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ تو ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، لیکن جن اشیاء کو نسبت نیک بندوں سے ہو جائے وہ اشیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اپنے نیک بندوں سے منسوب فرمائے اور اس نسبت میں استحکام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلا، ایک اعلان سماعت فرما لیجئے۔ پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ تبلیغی دورہ مکمل فرما کر اس ہفتے تشریف لے آئیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ نماز بھی آپ پڑھائیں گے اور خطاب بھی آپ کا ہوگا۔ ٹھیک 12:30 بجے آپ کی تقریر شروع ہو جائے گی۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت فرمائیں۔